przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek gościkowy, płyny stomatologiczne. Wskazania, produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 13 października, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju mocno wieje, obowiązują ostrzeżenia synoptyków. Kościół katolicki liczy wiernych, to potrzebne do statystyk. Dziś Międzynarodowy Dzień bez elektrośmieci. Warto oddać je do recyklingu. Silny wiatr prawie w całej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Miejscami wieje w porywach do 85 km na godzinę. Spokojnie jest jedynie na północnym wschodzie kraju. Agata Król. Ostrzeżenia mają obowiązywać w dzień i w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zagrożenie występuje w niemal całej Polsce, ale najsilniejszy wiatr prognozowany jest nad morzem i w górach, zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik. Silniejszych porywów wiatru spodziewamy się na wybrzeżu, gdzie do godzin nocnych obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, a wiatr maksymalnie wiać może z prędkością do 95 km na godzinę. Lokalnie w dzień możliwe są też burze. Wysoko w górach prędkość wiatru wynosić może nawet do 110 km na godzinę. Służby meteorologiczne apelują o rozwagę. W czasie silnego wiatru należy zabezpieczyć przedmioty, które mogą zostać porwane przez podmuchy wiatru na zewnątrz lub na balkonie. Warto też przeparkować samochód spod drzew. Jeśli nie musimy, nie wychodźmy na zewnątrz i pozostańmy w bezpiecznym schronieniu. Agata Król, Polskie Radio. Przygotowania do wyborów prezydenckich i sprawa ograniczenia migracji to niektóre zagadnienia, o jakie był pytany przez dziennikarzy w Toruniu szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski powiedział, że kandydata na prezydenta PO ogłosi po tym, gdy zrobi to opozycja. Dodał, że on nie chce spekulować. Chętnie za to odniósł się do wczorajszej wypowiedzi premiera, że rząd ograniczy migrację do minimum i chce domagać się uznania tej decyzji w Europie. Muszę to sprawdzić od strony prawnej, ale o ile mnie pamięć nie myli, to prawo do azylu politycznego jest prawem narodowym, a nie prawem Unii Europejskiej. Więc mamy tutaj, wedle mojej najlepszej wiedzy, mamy tutaj naszą narodową decyzję do podjęcia. Radosław Sikorski wygłosił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wykład pod tytułem Polska w Unii Europejskiej. Kościół liczy swoich wiernych. We wszystkich parafiach rzymskokatolickich duchowni liczą dziś, ile osób przychodzi na niedzielne msze. Takie liczenie odbywa się co roku, a dane trafiają do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Techniki liczenia są różne. W Kołbaczu przy wejściu działa elektroniczny licznik. W parafii świętych Cyryla i Metodego w Szczecinie wykorzystywane są kamery. Monitoring pozwala łatwo policzyć, ile osób jest w kościele. Mówi proboszcz parafii ksiądz Tomasz Mędrek. Ja tutaj posiłkuję się w mojej parafii monitoringiem. Według CEBOS 89% Polaków deklaruje przynależność do kościoła rzymskokatolickiego. Z chodzeniem do kościoła niewiele to ma wspólnego, bo w całej Polsce spada liczba chrztów, małżeństw i wiernych uczestniczących w niedzielnych mszach. Przyczyny absencji są różne. Czas, niedziela to jest taka dla mnie rodzinna. Nie, dlaczego? Nie wierzę w księży. Dlatego, że mam małe dzieci. A z danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku wynika, że w Polsce rośnie liczba osób bezwyznaniowych. Rafał Molenda, Polskie Radio. Najmniej wiernych, 17,5%, pojawia się w kościołach diecezji szczecińsko-kamieńskiej, a najwięcej, blisko 80%, chodzi do kościołów w diecezji przemysko-warszawskiej. 13 października to Międzynarodowy Dzień bez elektrośmieci. W Polsce towarzyszy mu akcja odzysku sprzętu, w którą włączył się Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Do końca października na terenie kampusu uczelni będą stały pojemniki, do których można wrzucać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mówi rzecznik uczelni Marek Kiczka. Elektrośmieci to wszystkie popsute, nieużywane czy niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie, na przykład zepsute komputery, telefony, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki i drobne urządzenia AGD, a także zużyte świetlówki czy LEDy. Oddając sprzęt do specjalnych punktów na elektrośmieci, mamy pewność, że substancje toksyczne zostaną bezpiecznie odseparowane, a poszczególne elementy poddane procesom odzysku i przekazane do recyklingu. A celem Międzynarodowego Dnia bez elektrośmieci jest podniesienie świadomości dotyczącej odpadów. Starych telefonów czy pralek nie można wyrzucać do zwykłego kontenera. Niedopuszczalne jest także zaśmiecanie z użytym sprzętem lasów i przydrożnych rowów. Za to grozi kara grzywny sięgająca 5000 zł. To był serwis Trójki.

Ernesto Hoffman, serdecznie witam. Tak się zaczyna nasza audycja o latach 90. tym typowym nagraniem z 1994 roku. Nazwa zespołu Jezus Chytrus, oj, typowa dla swojego czasu, acz niedorównująca tym najkwiecistszym, ale zamiast jakiekolwiek przytaczać, powiem Państwu szeptem, że ich wielki spis znajduje się na stronie independentzambrów.blogspot.com. Nie tylko punkiem lata 90. stały, oczywiście. Niektórzy wyznawali inne wzorce, wręcz tradycjonalistyczne. Co można było usłyszeć na przykład podczas telewizyjnych benefisów w Teatrze Stu i ogólnie w Krakowie, który pozostał intelektualistą, arystokratą, no tym wszystkim, z czym punkowcy walczyli. I oto przed Państwem typowy członek bandy Zgredów i Szpanerów, cytując Maleńczuka, oraz jego godne Zgredów i Szpanerów zmiany tonacji. Takie po całości, nie, że akordy pożyczone, przejściowe czy zastępcze. W dodatku dzieją się te zmiany tak szybko, że już w 15 sekundzie melodia przejdzie przez całą 12 dostępnych dźwięków. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to nie jest rekord świata w dziedzinie piosenki. Utworu Figowe schną liście tydzień temu jeszcze w ogóle nie znałem, ale napisał do mnie pan Wojciech i zacytuję go. Wydaje mi się, że to jest kunsztownie skomponowany utwór o dość złożonym przebiegu akordowym. Czy jestem w błędzie? Panie Wojciechu, nie jest pan. Panie Janie Kanty Pawluśkiewiczu, jest pan moim idolem. Figowe schną liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą, na majstrów klną. Figowe schną liście, liście schną. Żyw po sadach, niebieski strop, figi schną, diabeł diabła trzasnął w pysk, więc grzmot i błysk. Acz przeczyna od pył z bezdroży dół boży, z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Miodek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Nie gasi nikt słońca na noc już. Niebie majstrów od światła bunt figi schną, dał grzesznikom czyśćca stróż garść rajskich grusz. Figowe schną liście, liście schną. Niebem wstrząsa ogniszka płac, figi schną, szlak niech figi nadszedł wszak, wszechkońca znak. Zaczyna od pył z bezdroży dróg boży, z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Prawdek miotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosto, czy to był komentarz obyczajowy? No teraz na pewno będzie, bo wracamy w niezal, a ruch anarchistyczny, ten prawdziwy, w latach 90. był forpocztą poglądów feministycznych i ogólnie równościowych. A straight edge to przecież nic innego jak dzisiejszy ruch sober. Wtedy jeszcze nie byłem świadomy społecznie, więc nie pamiętam, czy to faktycznie było tak radykalne, nie pić, uznawać mniejszości etniczne i seksualne i walczyć o prawa kobiet. Bardzo możliwe. Niekoniecznie trzeba było radykalnie hałasować, bo można było zostać punkowym grechutą i nagrać swoją pewność. Wykaz Janusza Reichela to jest bardzo potrzebny i bardzo prosty, przekaz, nie szukający synonimów ani wymyślnych rymów. To jest nagi konkret, który robi na mnie zawsze kolosalne wrażenie. Przy czym ostrzegam, nie będzie wulgarnie, ale będzie bardzo mocno. Także osoby wrażliwe proszę o ściszenie radia na 4 minuty mniej więcej. Ekonomistom też nie polecam. Joannę zgwałcili, gdy miała lat 12, Kasię, gdy miała 6, 2 lata później Basię. Matka pijana weszła do pokoju, rób co ci wujek każe i nie krzycz, bo ci wleje. Krystynę lat 30 zaczepili w parku, a Ani na oczach ludzi zabrał gość z przystanku. Nie pomogły krzyki ani szarpanina, ludzie swoje mają sprawy. Co tam dziewczyna? Anitę chociaż stara, także gwałt przeżyła. Mniej szczęścia miała Zosia, słabego serca była. Marysie lat 20 na zmiany dwóch gwałciło. Schowała się do szafy, tydzień nie wychodziła. Dopiero ją na stacji znaleźli dziadek z babcią. Oboje mieli sen, o kulach przeszli miasto. Odkryli w stosie koszul swą nieprzytomną wnuczkę, choć w pierwszej chwili razem myśleli, że staruszkę. Żołnierze wyszli z koszar i zdrowo popili. Ruszyli na miasto i jadzie zgwałcili. Straciła czucie kończyn przy 5. wojaku. Sąd jakoś na mundury nie znalazł paragrafów. Po pierwszym piekle długie, piekło procesu. Mówić o tym wszystkim aż do tylu osób. Nie dałaby rady, gdyby mąż nie pomogła. Przecież zaraz po tym bała się wyjść z domu. Julia do dzisiaj boi się każdego, kupiła więc pistolet i psa obronnego. Ilona zaś się brzydzi dotyku mężczyzny, więc kocha się z Alicją, to nie porusza blizny. Do Magdy nikt nie miał na studiach dostępu, by zwabić na prywatkę, użyli podstępu. Potem do pokoju stanęła kolejka, ten pierwszy ją ocalił, gdy mu całą noc przyrzekła. Lecz Litki niestety kolejarz nie minął, 8 przyszłym magistrom coś po wódce odbiło. Andrzeja, co chciał pomóc, trzymali za drzwiami, niechaj zadrze świat. Andrzej krzyczał aż ochrypu i w bezsilnej złości bił pięściami w drzwi, aż było widać kości. Ja was zabiję, krzyczał, znam wasze nazwiska i żeby nie zapomnieć, zaraz zrobię wykaz. Wykaz jednego po drugim, wykaz jednego po drugim. Wykastruję jednego po drugim. Jednego po drugim. Jednego po drugim. Jednego po drugim. Powaga total. Pokochał go sam Kazik. Przez lata go promował. Organizowano nawet event pod nazwą Zacieralia. Ale oprócz Odpadu Atomowego, jego nagrania są nieklasyczne, że tak powiem, w tym co najmniej jedno niesłusznie. Jest to parodia muzyki zakopiańskiej. Tak wybitna, że kilkanaście lat temu bezkarnie użyłem jej do oprawy antenowej Weekendu w Zakopanem, tutaj w Trójce. Relacje sobie leciały, a pod spodem to i nikt się nie zorientował. Oczywiście dlatego, że Mirosław Jędras tak sprawnie strawestował charakterystyczne elementy stylu w swych zalotach Staszka Gąsienicy. Hej, przyszedł Gąsienica, przyszedł w niedzielę do zaśki chlipałów po kościele. Hej, przyszedł Gąsienica, przyszedł w niedzielę do zaśki chlipałów po kościele. Poprawił beret, a podciągnął spodnie, żeby się prezentować godnie. Ej, poprawił beret, a podciągnął spodnie, co by się prezentować godnie. Równo, dobre to! Hej, Zośka, Zośka, nie bądź ze nieśmiała, może byś się mi tak oddała. Hej, Zośka, Zośka, nie bądź ze nieśmiała, może się byś mi tak oddała. Pójdzę, pójdzę ze mną na siano, kupię ci chustkę nakrapianą. Hej, pójdzę ze mną, pójdzę na siano, kupię ci chustkę nakrapianą. Hej, oddałabym ci się Gąsienicą oddała i nocą jeszcze izby nie pozamietała. Hej, oddałabym ci się Gąsienicą oddała i nocą jeszcze izby nie pozamietała. To było trzech różnych artystów o różnym stosunku do rzeczywistości i do sztuki. I takie były chyba lata 90. Tragiczny, acz radosny pieprznik. Ruchliwość, różnorodność, także każdy się mógł na coś ciekawego załapać. Ja się na przykład załapałem na hip-hop. Zaczepiłem się nawet w magazynie Klan, który był chyba pierwszym poważnym pismem dla szerokospodniowców. W Klanie tak samo ważne jak papier były dołączane doń płyty. Na każdej była przedstawiana inna scena lokalna i z porównania ich wynikało, że Górny Śląsk po prostu wszystkich nas trzyma za nisko opuszczony krok. Na przykład Mikrofolte Ceka. To taka dwubiegunówka. Jeden z raperów, Łodzianin, uosabia wszystko, co w ówczesnym rapie najgorsze. Drugi, Jajonasz, wszystko, co najlepsze. Ale razem mają tak kapitalną chemię, że wcale bym biednego Łodzianina nie usuwał z utworu alternatywy. Ślązacy lubili takie słowa. Priorytety, alternatywy, konformizmy, polemiki, stalaktyty, gonokoki. Dziwny szelest usłyszałem na linii. Było wiele bardzo dobrych opinii. Nie wiadomo, którzy byli winni, ale byli tacy, którzy robić powinni. Więc robili zawsze ze składem blisko byli. Trzymali się w kupie, tak po prostu w grupie. Wiem, że czasami myśli przychodzą głupie, że czasami gaz głupie, ale co z tego, mój kolego? Warto robić wiele słowa wolnego. Wkraczam do akcji, biorę ze sobą brata mego, tego człowieka ze składu mojego. Zaraz, chwilka, luźno spadam z wyrka, łapię za majka, poznam swój ja. Wiem, że mam alternatywika na życie. Wszystko zaczęło się pewnego dnia. Odkrycie w czarnym kolorycie, a potem w hobbicie, gdzie zajawki montaż. Minąć czy dwie, nim tu p***ką posprzątasz. Każdy wie, czego chce, po co w miejsce takie jak te. Systematycznie zaglądasz, tak, poszła fama. Zawsze to jakaś zmiana, trzymam z tymi, którzy widzą we mnie mana piona. To ci, co gdy miasto śpi, są trzy. W mikrofonach, w wagonach, w tych stronach. Gdzie? Unoszę się i znów spadam. Sprawdź to, bo dobrze wiesz, o czym gadam. Przyjdzie komorniczy dziad, jakoś poodpowiadam. Przyjdzie skład, będę rad i wolny poskładam. A ja mam w głowie freestyle'owe archiwa i to jest moja jedna alternatywa. Nie myślę o tym, by zbijać aktywa, których jest mało, których ciągle ubywa. W mieście nocą pojedynek się rozgrywa. Nie jeden MC od ziemi się odrywa. Skrzydła rozwija, najpierw jointa zbija, nawija. Kończy się, gdy jego czas mija. Choć moi ludzie nie chodzą jak w zegarku, tak. I tak lepszy klimat niż u nocnych marków. To alkoholicy pokryją mu, biją z barku, ale nie palą dobrego towarku. Nie wiedzą, co znaczy wiarku, są temu przeciwni. Kolesie ci dzisiaj. Jest już to mocny portek, tak, dostały wątek. Lekka nepa w skali forte, kilka stóp żegna portfel. Problem odkładam na potem, obryż na fortel. Grunt to byś pozytywnym jak transporter. Piwa. Moja alternatywa, byś z kolegami na miasto, gdy robi się ciemno, gdy nie jest już jasno. I robić rymy ostre jak sos tabasco. Na to mogę liczyć, gdy jestem razem z hasą. Moc wrażeń, spora dawka THC na dzień. Tak i wszystkie problemy odsuwam w cień. Ogarnia mnie gigantyczny leń. Leń, ja to znam, stary. Kupa pozdrowień dla wszystkich, z którymi akcji łańcuch. Dawno olałem dyski, bo depta w tańcu. Jestem w temacie, sprawdź to bracie. Hip-hop jest mi bliski, jak katowicki pomnik powstańców śląskich. Omijam wciąż teren grząski. Mój światopogląd jest polski, ale nie wąski. Mój człowiek o tym wie, nie. I jedyne czego chce, niszy KCE. To zabawa notoryczna. Wielka draka gdzieś w mojej dzielnicy. Jakaś atak drzwia muzyczna. Chłopaki nie płaczą, tylko traki znaczą. Tak, nawet gdy często się na mnie krzywo patrzą. Jestem cierpliwy, wiem, że jest to styl właściwy. Jest źle, czekam na lepsze, mam alternatywy. Nawet gdyby, mam alternatywy. Powienia dla wszystkich akcjonariuszy oraz pensjonariuszy zakładów psychiatrycznych. Z mojego miasta i w ogóle zakończy. I do wszystkich miast w całej Polsce. Pozdrawiamy dziewczyny, które fajnie kręcą pupami. No. To był rok 98 i jedziemy wstecz. Muzyka zwana wtedy czarną weszła do piwnic, ale i na parkiety, bo Polacy też zaczęli odrabiać wieloletni rozbrat z disco, z funkiem. Ale też z opóźnieniem i uprawianie tego, wybaczcie, czarnoziemu. Jeszcze w 97 roku było domeną nielicznych. Stanisław Trzciński wydawał w Polygramie serię Pozytywne wibracje i nie miał na nią materiału z Polski. Na pierwszej składance z tej serii pojawił się tylko jeden poważny zespół, IMTM. Wcześniej to był zespół rockowy, ale zwyczajem trójmiejskiej sceny szybko wyczuł nowy trend i zmutował w formę lżejszą, ale bardziej błyskotliwą. O ich nowym materiale krążyły wtedy legendy, a ponieważ to były dzikie czasy, to się on nigdy nie ukazał. Pozostał tylko ten wycinek. Samba, ja i ty. Harmonicznie w sumie to niewiele odbiegające od Kunta Kinte Ojojoj, ale takie rytmy, aranże, faktury, to w kraju grali wtedy Kaja, IMTM i koniec. Mam gwiazdy, mam deszcz, jak długo już czekam, aż zechcesz mnie, właśnie mnie. Dziś. Rocka lat 90. można podzielić z grubsza na trzy obozy. Pierwszy z nich to pop-rock, zwykle bez znaczenia, ale przyjemnie zręczny. Przykład Demono. Drugi to ostre granie, Chart, Keep on Rockin' dla młodzieży. Zdawało się wtedy, że progresywne, z duchem czasu, zachodniej jakości. Przykład Hawk. Trzeci to subkulturowe ekstrema, w tym metal, czyli też ciężary, ale zachowujące wierność starszym korzeniom. Przykład Cut. Dzisiaj pierwszego i trzeciego obozu słucha się od nieźle do świetnie. Acid Drinkers to jest moja guilty pleasure. Ale drugi, całe to hard zone, te riffy, ten grunge, zestarzało się tak, że nie wspominajmy o tym. O poproku wspomnijmy, ale za moment, a teraz metal. I to od razu prog metal, takie Mr. Bungle spotyka Cynic. Wybitnie muzykalna rzecz. Mowa o drugim albumie zespołu Geisha Goner. Dzięki obrotności, wydawcy, wyszedł on tylko na kasecie. Ale dzięki samemu zespołowi mam dla Państwa wersję z prywatnego archiwum. Z płyty Hunting for the Human, tytułowy Human. Takie zespoły wówczas, z których drwiono, a dzisiaj trudno właściwie zrozumieć dlaczego. Na przykład Lizar, dlatego że ich wokalista wcześniej grał czad, a teraz patrzcie, jak się koniunkturalnie łasi, miłe melodie. No i Lizar wszędzie zlewano i może dlatego ich jedynym hitem był cover Ciągle pada. Ale mnie ich pierwszy singiel na przykład skosił totalnie. Big Beat ze szczyptą Britpopu. I te zmiany między segmentami, F-dur do D-dur, potem F-dur do Fizz-dur. To jest Blair, to jest Supergrass. Wysłuchajmy, znaczy wysłuchajcie tej historii. Wysłuchajcie tej historii o dziewczynie, której szczęścia trochę brak, która wciąż... Ta dziewczyna co dzień rano budziła się w roli poranka, ale nie jeden raz w życiu płakała deszczem łez. Marzyła i siła wciąż, chciała kochać. Marzyła i siła wciąż, miała swój zaczarowany świat. Malowała taki Kobranocka była zespołem z samego szczytu. Pierwsze trzy płyty przyniosły przeboje, młodzi ludzie chodzili na koncerty, a obrazoburcze, antyklerykalne teksty pisał im psychiatra. Była, bo nastąpił zwrot. Basista Jacek Bryndal zaczął grać solo jako atrakcyjny Kazimierz, jako mąż i nie mąż. Notabene mózgiem Kazimierza był Grzegorz Ciechowski i się z zespołem rozstał. A ten postanowił go chyba dogonić i na czwartym albumie zmiękł. I mimo marketingowej ofensywy z żeńskimi supergwiazdami, które jakoby gościły na albumie, czyli de facto w połowie kawałków śpiewały chórki, płyta nie przyniosła przeboju. Pół Kobranocki przeszło do Kazika i to był pogrzeb. Ale ja bym wskrzesił na chwilę, bo mam wielką słabość do singla z tej feralnej płyty. Póki możesz aż do końca. Ogrywa po stonsosku jeden akord, amol septymowy, ale przed refren kontruje sekwencją C-dur, A-dur. A-dur, tak. A potem przechodzi to w refren. C-mol, A-dur. C-mol, tak. Czyli trzy prymy, ale pięć akordów. Bardzo przebiegle pożyczanych, tasowanych wręcz, między dwiema tonacjami. A w chórkach Kasia Nosowska. Póki możesz, póki możesz. studium kolejnego przypadku, The Days. To Stalina i Zabelina, czyli teoretycznie ścisła czołówka. Mieli charyzmatycznego wokalistę. Udzielał on charyzmatycznych wywiadów. Na przykład w Tylko Roku oświadczył, że, cytuję verbatim, może być kałem albo kosmosem, co podchwycił i sparodiował Kazik w utworze I ty zostaniesz Indianinem. Znów Kazik, ale wiecie, lata 90. to Kazik. I hej. A hej to Dum-Dum z Nosowską na majku zamiast Podowskiego. I to właśnie Grzegorz Podowski był wokalistą The Days. Relacje jak w serialu Dynastia. Pan Grzegorz po The Days ponownie się dobrze zapowiadał w zespole Rotary, jednak popełnił błąd. Podczas pobytu w telewizji wyrażał się na korytarzu niepochlebnie o Ninie Terentiew, nieświadom, że ona stoi tuż za nim. Zauważył to, rzucił się przepraszać, na co pani Nina rzekła: chłopcze, nie przepraszaj, tylko się pożegnaj z karierą. No i się pożegnał, na długo. Wrócił w zespole Loka bardzo niedawno, ale dotrwał. Co prawda nie weryfikowałem tej anegdoty. Opowiedziała mi ją w ramach ostrzeżenia producentka w telewizji, kiedy zacząłem wyrażać opinię. Ale adren. The Days. Album pierwszy. Strona pierwsza. Utwór pierwszy. Brzmienie manchesterskie. Nieco spóźnione, ale gigantyczny refren. Z koncertu Big Day, The Days i Hey w Stodole w 93 zapamiętałem głównie ten refren. Mr. Right. You can carry like me. You can hide. You can hide or go away. It's all right. Miss Right, what you give? Miss Right. Watching you. Fight! Dziejowa sprawiedliwość dopełni się wtedy, kiedy sprostujemy jedną rzecz dotyczącą zespołu Bielizna. Ja propsuję ten zespół wszędzie i zawsze. Ich wizjonerskie piosenki, oryginalne aranżacje. Ale teraz chciałem o indywidualności nie zespołu, a lidera. Mianowicie Jarek Janiszewski ma przyklejoną, śmiejącą się twarz jajcarza świntucha. A on cały czas empatyzował, nigdy nie wyśmiewał. To jest w sumie symptomatyczne, że jego współczucie nas bawiło. I nawet kiedy wchodził głębiej w te frywolne buty, które mu uszyto, pozostawał wielkim humanistą epoki. Poważnie. I długo udawało mu się nie zdziadzieć. Nawet kiedy śpiewał o małym biuście Marii, to było na smutno o ofierze kanonu piękna. A kiedy śpiewał synkowi na dobranoc o tym, że sam się często boi, to ta bajka po prostu skręca flaki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień w ostatniej już audycji z Archiwum Polskiej Piosenki. Michał Afro-Hoffman. Dobranoc. Śpi, synku.